นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิให้หัดนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธรวมจิตเข้ามารวมใจเข้ามาอย่าได้ตามสังขารมารกิเลสมารไปภายนอกจิตใจของคนเราจิตแท้ใจเดิมมันอยู่ภายในกายภายในจิตไม่ได้ไปตามสังขารทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเวลาจิตเราไม่สบายก็มีจิตดวงหนึ่งรู้ว่าบัดนี้จิตเราไม่สบายเวลาจิตใจสบายก็มีจิตดวงหนึ่งว่าจิตเราสบายไม่สบายนั่นแหละคือว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในมันรู้อยู่ตลอดเวลาให้รวมกำลังเข้ามาตั้งภายในนี้ธรรมดากิเลสมารกิเลสราคะโทสะโมหะนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นมารเป็นพยามารคำว่ามารคือว่าเป็นศัตรูคอยฆ่าคอยทำลายอยู่เสมอถ้าใครหลงไปตามมารกิเลสแล้วชื่อว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนคือมันคอยฆ่าคุณงามความดีของคนเราอยู่ทุกเวลาเวลาคนเราจะทำคุณงามความดีใดๆมีการทำบุญให้ทานมารก็มาเบียดมาห้ามคนเราจะรักษาศีล5ศีล8มารกิเลสก็มาห้ามอีกคนเราจะนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะทำคุณงามความดีอันใดมารนี่ก็คอยมาทำลายอยู่ตลอดกาลเวลานั่งสมาธิท่านจึงให้ตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะนั่งภาวนามารกิเลสต่างๆเราจะไม่หลงไหลไปเรียกว่าตั้งสัจจะลงไปในหัวใจและอธิษฐาน ป้านใจของตัวเองไว้ไม่ให้เลื่อนลอยเราทำอะไรถ้ามีอธิษฐานไว้สิ่งนั้นก็ดีหรือว่าสวยว่างามแต่คนเราถ้าไม่มีอธิษฐานไว้จิตมันจะออกไปเมื่อใดเวลาใดมันก็ไปได้เพราะอธิษฐานธรรมไม่มีในใจบุคคลผู้นั้นถ้าผู้นั้นตั้งใจไว้ว่าเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วเราจะไม่ต้องคิดไปในที่ใดๆรวมจิตรวมใจเข้าไปในองค์พุทโธคุณพระพุทธเจ้า นึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหรือว่าให้มันทันจิตใจของตนทุกเวลาจนกระทั่งว่าไม่พลั้งไม่เผลอท่านว่ามีสติสติความระลึกได้ในกายเวทนาจิตธรรมสตินี้แหละเป็นเครื่องระลึกอยู่ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรก็ต้องอยู่ที่สติความระลึกได้ความระลึกได้ก็คือว่าจิตดวงที่รู้อยู่นี่แหละเป็นผู้ระลึกได้ระลึกว่าเราจะสงบจิตสงบใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอันธรรมดากิเลสนั้นมันมีตั้งแต่กิเลสหยาบหยาบยางหยาบดาบหยาบทีเดียวลงไปเป็นกิเลสอย่างกลางเมื่อผู้ละกิเลสอย่างกลางได้แล้วก็ยังเหลือกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดนั้นได้ชื่อว่ามองไม่ค่อยจะเห็นหากจิตใจไม่ตั้งมั่นเต็มที่ก็หลงไหลไปตามกิเลสละเอียดนั้นอยู่เสมอกิเลสละเอียดกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างหยาบนั้นมันเป็นของมองเห็นได้ง่ายแต่กิเลสอย่างละเอียดนั้นความอยากความต้องการในอารมณ์ใดๆยังมีอยู่ในจิตของบุคคลผู้นั้นจิตของบุคคลผู้นั้นก็พลอยหลงไหลไปกับกิเลสละเอียดนั้นมองไม่เห็นว่าตัวละเอียดมันก็เป็นกิเลสที่จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เป็นชั้นๆไปอย่างว่ากิเลสกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวทุกขเวทนาจะทำการงานอันใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ไม่กล้าทำก็คือว่ากิเลสอย่างละเอียดทั้งนั้นแหละมันห้ามไว้ไม่ให้ทำถ้าผู้ใดพิจารณามองให้ทะลุว่ากิเลสตัวละเอียดนี่แหละมันหลอกลวงไว้ให้หลงอยู่ติดอยู่คล้องอยู่มันแสดงออกมาอย่างว่ากลัวเจ็บปวดทุกขเวทนากลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวเหล่านี้ล่ะถ้าเลิกละมันออกไปแล้วก็เรียกว่าแจ้งใสภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นหรือว่าแจ้งจางป่างเขาก็ว่ามันแจ้งจางป่างเรียกว่าแจ้งหมดไม่หลงอย่างว่าจิตคนเรามันกลัวความตายอย่างนี้เมื่อมันไม่แจ้งแล้วมันก็เอาละมันเอาความตายมาหลอกลวงว่าจะเจ็บน้อยหนึ่งมันก็ว่าจะเจ็บมากคันเจ็บมากไปหน่อยมันก็ว่าจะตายนี่แหละคือว่าปัญญาไม่รู้เท่าทันสังขารมารกิเลสมารอย่างละเอียดก็เข้าใจว่ามันจะตายจะไปท่าเดียวหารู้ไม่ว่าอันความตายนั้นมีใครเล่าในโลกนี้กั้นกลางว่าไม่ให้ตายได้มีที่ไหนเป็นเด็กก็ตายได้เป็นหนุ่มแข็งแรงก็ตายได้ปานกลางมันก็ตายได้ชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายและมันตายได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีเราจะมากลัวตายขี้เกียจขี้คร้านภาวนาอยู่ไม่ได้เราต้องเอาให้มันหมั่นขยันรู้ว่าความตายนั้นถ้าถึงเวลาแล้วไม่มีใครจะแก้ไขได้หมอวิเศษอะไรก็แก้ไม่ตกหมอก็ยังตายได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังดับขันเข้าสู่นิพพานก็คือตายนั่นเองส่วนรูปร่างกายส่วนจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าท่านไม่ตายแล้วท่านออกจากความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนออกจากร่างกายสรีระอันเป็นกองทุกข์นี่แล้วจิตท่านก็ไม่ตายแล้วมันตายแต่ร่างกายเท่านั้นเองจิตมันไม่ตายจิตมันแจ้งใสเลยไม่กลัวตายไปเลิกละกลัวตายไปได้แล้วว่าแจ้งใสสะอาดอยู่คนเราถ้าไม่กลัวตายความหวาดสะดุ้งในความตายไม่มีในจิตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ใสสะอาดก็เวลามันจะตายนั่งอยู่ดีๆมันก็ตายนอนอยู่ดีๆมันก็ยังตามไปตายได้เด็กเล็กยังไม่รู้ภาษาอะไรมันก็ตายได้คนแก่คนชราหน้าที่จะสงสารคนแก่มันก็ไม่สงสารเอาให้ตายได้คนกำลังมีความสุขสบายอยู่ก็เอาตายได้มรณะภัยคือความตายไม่มีใครจะไปทัดทานได้เมื่อเป็นเช่นนี้จิตผู้ภาวนาอยู่อย่ามามัวกลัวตายอยู่เลยละคำว่าตายออกจากจิตหรือให้จิตสูงกว่าความตายแล้วมันก็จะไม่ตายถ้ากลัวตายเท่าไหร่ยิ่งมาตายมาเกิดก็คือตัวอุปทานความยึดถือกลัวตายถ้าไม่กลัวตายภาวนาให้มันตีเตลิดไปได้ว่าไม่ไปยึดไปถือตายก็ตามมันจะเกิดอยู่ก็ตามมันจะตายเมื่อใดเวลาใดไม่อยู่ในโครงการของผู้ภาวนามันเป็นเรื่องของธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ารูปร่างตัวตนของมนุษย์คนเราได้เวลาตายมันก็ตายได้เวลาเกิดเพราะมีกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ปั่นป่วนวุ่นวายเพราะความไม่อยากตายไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากทุกข์อยากจะมีนับตั้งแต่มีวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองอะไรต่อมีอะไรจิปาถะนับไม่ถ้วนอันนี้มันมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในสมมุติอันนี้ถ้าจิตไม่มาหลงไม่มายึดไม่มาถือมันจะตายจะเกิดมันเป็นเรื่องของธาตุขันธ์เขาเป็นไปจิตใจผู้รู้โยภายในอย่าได้มายึดมาถืออย่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาว่าเราจะตายเราจะเกิดที่ไหนมันจะมีเรามีของของเราไม่มีโลกนี้เป็นของว่างไม่มีของใครเป็นเจ้าเป็นใหญ่ความหลงต่างหากมันอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี้อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้มันจะเอาไปไหนดูเขาที่ตายไปเขาได้อะไรไปสามีภรรยาเวลาตายเขาเอาไปได้ไหมโลกของเขากี่คนกี่คนเวลาเขาตายเขาเอาไปได้ไหมพ่อแม่เอาไปได้ไหมพ่อแม่ตายเอาลูกเอาหลานไปได้ไหมลูกหลานจะตายเอาพ่อแม่ไปได้หรือไม่ภาวนาดูในใจให้มันแจ้งในใจของตัวเองจึงชื่อว่าเป็นธรรมถ้าเราฟังแต่คำสั่งคำสอนคำบอกของผู้อื่นอันนี้มันก็ได้แต่เปลือกธรรมยังไม่ได้เข้าถึงแก่นธรรมแก่นธรรมมันอยู่ในแก่นใจเรานั่นแหละ ใจที่ภาวนามองเห็นทะลุปุเป่งโป่งไปว่าเกิดมาแล้วมันแก่ชราจริงๆเกิดมาแล้วมันมีความเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆเกิดมาแล้วมันรอวันตายอยู่ทุกชั่วโมงนาทีวินาทีแต่จิตมันมองไม่เห็นรู้ไม่ได้ก็เลยว่าตัวยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายยังไม่ตายทำไมเขาจึงตายให้เราเห็นอยู่นั่นแหละอย่าไปมัวกลัวอยู่กลัวเท่าไหร่ยิ่งมาตายมาเกิดพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลโน้นท่านไม่กลัวท่านเข้าย่ำยีกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะในหัวใจท่านให้แหลกลานให้ทำลายไปจิตใจก็พ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะไปไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนกับมันอีกแล้วเคยทุกข์เคยร้อนมาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วยังจะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือว่าไม่สมควรท่านจึงให้นึกให้ภาวนาให้มันเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองเมื่อเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองอยู่ที่ไหนมันก็แจ่มแจ้งที่นั่นนั่งที่ไหนทำก็ภาวนาที่นั้นยืนที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นเดินไปที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นคือว่าภาวนาทุกลมหายใจภาวนาอยู่ในหัวใจของตัวนั่นแหละแล้วความรู้ความเข้าใจต่างๆที่เป็นความหลงมันก็กลั่นกรองออกไปเองความรู้ความเข้าใจอันใดที่เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นสัตถุสาธนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จะแสดงขึ้นมาในที่นี้และไม่ต้องไปฟังธรรมที่อื่นธรรมจริงๆก็คืออยู่ในจิตกายวาจาจิตของคนเหล่านี้ก็เป็นตู้พระธรรมเหมือนกับว่าเป็นตู้พระธรรมเป็นตู้พระไตรปิฎกเป็นตู้พระไตรดูที่นี่ฟังที่นี่ปฏิบัติที่นี่ละกิเลสที่นี่กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะดับละที่นี่ที่จิตที่ใจนี่แหละพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสว่าปัจจตังเวทิตโภวิญโญหิวิญญูชนทั้งหลายพึ่งรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตของตัวเองจิตของผู้อื่นไม่ต้องไปรู้รู้ก็ไม่ได้อะไรเปรียบเหมือนอย่างว่าผู้อื่นเขาบริโภคอาหารลงไปในปากในท้องเขาเขาก็หายหิวโหยลอยแหลกถ้าเราไม่ได้บริโภคอาหารเพียงแต่เห็นเขาบริโภคเราก็ไม่หายหิวยิ่งจะมีหิวมีโหยต่อไปไม่มีที่จบที่สิ้นดังนั้นเราต้องบริโภคอาหารเองเรียกว่าธรรมอาหารอาหารธรรมบริโภคอาหารธรรมนั้น มีได้ทุกเวลาความเกิดก็เป็นอาหารธรรมผู้ใดพิจารณาเห็นแจ้งในความเกิดว่ามันเป็นต้นตอแห่งความเกิดความตายก็ระงับดับอารมณ์เช่นนั้นได้ก็เหมือนก็ว่าได้บริโภคอาหารกายก็อิ่มใจก็มีธรรมปีติในธรรมปฏิบัตินั้นไม่หิวโหยลอยแรงประการใด ขี้เศร้าเหงานอนก็หายไปความขี้เกียจขี้คร้านมักง่ายก็หายไปความโมโหโทโสก็หายไปอะไรๆเมื่อตั้งใจไว้ในที่สูงในที่ดีกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็ตกออกไปหายออกไปเกลี้ยงเกาไปโดยลำดับดังนั้นต้องตั้งใจละกิเลสอย่างหยาบได้แล้วก็ละกิเลสอย่างกลางละกิเลสอย่างกลางได้แล้วก็ละกิเลสอย่างละเอียดมันมีอยู่ในหัวใจของคนเราทุกคนแต่เมื่อเราไม่เพียรเพ่งดูให้ดีจิตมันจึงมาลุ่มหลงมัวเมาโยฉะ นั้นต่อไปให้พากันทำความเพียรละกิเลสยังจิตใจของตัวให้ผ่องใสสะอาดจงเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้และความตายดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง